क्या दिन रात सताती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम। तस्वीर तेरी देखूं जब जब ये दिल तोर मचलता है, तस्वीर तेरी देखूं जब जब ये दिल तोर मचलता है, ये रोके से भी ना रुके ये गम की आग में जलता है, ये गम की आग में जलता है, फरियाद होठों पे मेरे आती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम। एहसास दिल उदास ये कराती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम। एक बार आ जा दिल ये पुकारे, एक बार आ जा दिल ये पुकारे, जीऊंगा कैसे किसके सहारे, जीऊंगा कैसे किसके सहारे, वो बात तेरी बात क्यों रुलाती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम, तेरी याद दिन रात सताती है सनम।